Ploaie vor fi reduse, iar maxima se va situa în jurul valorii de 24 de grade. Încep știrile Europa FM. Legea salarizării unitare în sistemul bugetar a primit undă verde în Comisia de Muncă a Senatului după doar 3 zile de dezbateri. Primul protest național de după 89 al angajaților din muzee, mâine, odată cu Noaptea Muzeelor. Marea problemă la noi sunt agenții chimici, substanțele, acizii, dar mai ales solvenții. Mai sunt agenții biologici cu care ne confruntăm toți ca muzeograf. Guvernul aprobă acordarea unei mini-vacanțe pentru bugetari. Între 1 și 5 iunie vor fi unite Ziua Copilului și a doua zi de Rusalii. Controlul judiciar sau arest la domiciliu pentru Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, o decizie va fi luată azi de Curtea de Apel Constanța. Sebastian Ghiță, audiat azi la Belgrad, judecătorii sârbi vor decide dacă aprobă cererea de extradare formulată de autoritățile de la București. Fostul deputat se află în prezent încarcerat în închisoarea districtuală din Belgrad. Audierea sa va fi făcută de un judecător de cameră preliminară. Și la New York, șoferul care a intrat cu mașina în pietoni în Times Square și a ucis o persoană ar fi fost în stare de ebrietate sau sub influența drogurilor, anunță poliția. The driver, a 26-year-old male identified as Richard Rojas, a resident of the Bronx, was taken into custody at the scene. Europa FM, este ora 7. Ioana Brăstur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Legea salarizării unitare în sistemul bugetar a primit undă verde în Comisia de Muncă a Senatului. După doar 3 zile de dezbateri, va ajunge acum la vot în plenul Camerei Superioare, după care proiectul va ajunge pe masa deputaților, care este for decizional în privința acestui act normativ. La propunerea PNL și a UDMR a fost acceptată majorarea indemnizațiilor cu 1450 de lei, acordate tuturor primarilor și viceprimarilor de orașe, cu excepția celor din București. Un singur vot a fost împotrivă, cel al senatoarei USR Florina Presadă. Aceasta a declarat că este un concurs între toate partidele pentru a mări salariile edililor, în loc să se stabilească o grilă de salarizare pe administrația publică locală. Cât privește sindicatele, acestea rămân nemulțumite, susțin că legea salarizării produce dezechilibre. Angajații din sistemul sanitar deja amenință cu proteste dacă amendamentele propuse nu vor fi luate în seamă. Angajații muzeelor din toată țara vor organiza mâine primul protest național de după 89. Acțiunea va coincide cu o nouă ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor. Sindicatele critică actuala formă a legii salarizării unitare, acuzând că proiectul umilește flagrant salariații care lucrează în astfel de instituții de cultură. Liderul Sindicatului Lucrătorilor din Muzeul Național de Istorie a României, Decebal Vleja, spune că oamenii sunt plătiți majoritatea cu salariul minim pe economie, cer să nu mai fie diferențe atât de mari între muzeele naționale și cele județene. Noaptea muzeelor începe mai devreme. Va fi ziua în care muzeele vor protesta. Este primul protest la nivel național de la Revoluție, la care sunt angajate muzee din toată țara. La rândul său, Mihaela Simion, vicepreședinte al sindicatului, solicită ca restauratorii să fie încadrați în grupa a doua de muncă, având în vedere condițiile în care lucrează. Cea mai înaltă treaptă profesională într-un muzeu are un coeficient la gradul maxim și după școală infinit de multă, are un coeficient de 2,13. O infirmieră dintr-un spital are coeficientul de 2,1. Marea problemă la noi sunt agenții chimici, substanțele, acizii, dar mai ales solvenții. Mai sunt agenții biologici cu care ne confruntăm toți ca muzeograf, ciuperci, mucegaiuri, bacteriile. În prezent, un muzeograf cu o vechime de peste 20 de ani cu sporuri și studii doctorale încasează lunar 2500 de lei. Guvernul a stabilit ca 2 iunie să fie zi liberă pentru salariații din sectorul public, astfel să leagă Ziua Copilului declarată nelucrătoare de sâmbătă, duminică și luni, a doua zi de Rusalii, de asemenea sărbătoare legală. Ziua liberă din 2 iunie va fi recuperată pe 10 iunie sau prin prelungirea timpului de lucru. Avem 26 de decese din cauza epidemiei de rujeolă. Vaccinul nu se găsește, iar unii părinți nu vor să-și imunizeze copiii. În aceste condiții, ce face guvernul? Înființează o unitate specială pentru vaccinare, un departament a cărui misiune va fi să monitorizeze programul național de vaccinare. Noua structură va funcționa în subordinea Ministerului Sănătății. Premierul Sorin Grindeanu repetă promisiunea că situația se va rezolva în curând. Sunt așteptate în țară 300.000 de doze de vaccin antirujeolă. va fi responsabilă de tot ceea ce înseamnă procesul de vaccinare, incluzând aici campania de conștientizare a populației. Din păcate, a trebuit Ministerul Sănătății în aceste luni să acționeze într-o formă pompieristică, să stingă diverse focuri apărute, să fac eforturi pentru a asigura acel necesar de vaccinuri. Președintele Klaus Iohannis consideră că epidemia de rujeolă, 5.000 de persoane s-au îmbolnăvit în toată țara, iar 26 au murit, este o catastrofă. Șeful statului susține vaccinarea obligatorie. Este o epidemie și este o catastrofă. Da, eu sunt de părere că vaccinarea trebuie să fie obligatorie și trebuie să se facă în niște campanii care sunt inclusiv mediatic susținute și explicate oamenilor. Este nevoie de prevenirea unor astfel de epidemii printr-o vaccinare sistematică, obligatorie, eficientă și bine organizată, sigur, din partea Ministerului Sănătății. Ori de mulți ani așa ceva nu am avut. Potrivit președintelui, răspunderea nu aparține numai actualei conducerea Ministerului Sănătății, guvernele fie nu au organizat campanii de vaccinare, fie le-au făcut de mântuială. Liberalii nu sunt de acord cu plafonarea indemnizației pentru creșterea copilului. Dacă PSD nu va renunța la această idee până la sfârșitul săptămânii, PNL ar putea depune o moțiune simplă prin care va cere demisia ministrului Muncii Lia Olguța Vasilescu, anunță președintele interimar al PNL, Raluca Turcan. Soluția stimulativă pentru creșterea natalității în România este ca indemnizația să reprezinte 85% din veniturile salariale pe ultimele 12 luni. Abordarea pe care PSD o are prin persoana ministrului Muncii te face să te gândești că deja guvernul urmărește răzbunarea pe anumite categorii profesionale și sociale care le-au fost potrivnice. Ministrul Muncii Olguța Vasilescu spune recent că indemnizațiile pentru creșterea copilului ar putea fi limitate pentru părinții cu salarii foarte mari. Ascultați știrile Europa FM. Curtea de apel Constanța judecă astăzi cererea DNA de înlocuire a controlului judiciar cu arestul la domiciliu în cazul arhiepiscopului Tomisului. Teodosie este judecat la aceeași instanță pentru că ar fi obținut ilegal fonduri europene prin APIA, declarând în fals că folosește anumite suprafețe agricole. Ioana Dumitrescu. Procurorii DNA au cerut ca Teodosie să fie arestat la domiciliu pentru că ierarhul a încercat din nou să acceseze bani europeni, deși acest lucru i-a fost interzis în cadrul controlului judiciar. În plus, a luat legătura cu un alt inculpat din dosar, lucru care îi fusese de asemenea interzis. În prezent, dosarul în care arhiepiscopul Teodosie are calitatea de inculpat se află în procedură de cameră preliminară la Curtea de Apel Constanța. Agenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 1.400.000 de lei. Radu Mazăre și ceilalți 36 de inculpați își vor afla astăzi sentința în dosarul judecat de Curtea de Apel București referitor la retrocedarea ilegală a mai multor plaje din Constanța. Prejudiciul se ridică la 114 milioane de euro. Avocații lui Radu Mazăre au cerut achitarea lui pe motiv că retrocedările s-au făcut în baza votului dat de Consiliul Local Constanța, iar prefectura nu a avut obiecții. Procurorii DNA au cerut însă pedepse maxime pentru Radu Mazăre, pentru fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, și Cristian Borcea. Pentru alți inculpați au solicitat să se constate încetarea procesului penal pe motiv că faptele s-au prescris, în condițiile în care dosarul se judecă de aproape 9 ani. Sebastian Ghiță va fi audiat astăzi la Belgrad. Judecătorii sârbi vor decide dacă aprobă cererea de extrădare formulată de autoritățile de la București. Ciprian Ioana. Fostul deputat se află în prezent încarcerat în închisoarea districtuală din Belgrad. Audierea sa va fi făcută de un judecător de cameră preliminară. O astfel de procedură este necesară după ce Ministerul Justiției de la București a cerut pe 27 aprilie extrădarea lui Sebastian Ghiță, în condițiile în care acesta e cercetat în țară în mai multe dosare penale. Amintim, fostul deputat a fost localizat și reținut la Belgrad în noaptea de 13 spre 14 aprilie. Sebastian Ghiță avea permis de conducere și buletin de Slovenia și era împreună cu fratele său în momentul capturării. Imediat după ce a fost prins, împotriva sa au fost pronunțate două decizii, una privind reținerea pentru o perioadă de 2 luni, iar cealaltă privind reținerea pentru o perioadă de 18 zile. Consiliul Superior al Magistraturii a vizat favorabil proiectul de modificare a codurilor penale. Documentul pus în dezbatere publică de Ministerul Justiției nu prevede o limită minimă a prejudiciului pentru infracțiunea de abuz în serviciu. Încercarea de modificare a textului de lege în Parlament a stârnit controverse. Abuzul în serviciu se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Premierul Sorin Grindeanu susține desecretizarea arhivei SIPA a fostului serviciu secret al Ministerului Justiției. Potrivit unor relatări recente de presă, o parte a arhivei ar fi fost sustrasă sau copiată cu scopul presupus de a-i șantaja pe unii magistrați. Șeful guvernului așteaptă un punct de vedere documentat din partea ministrului Tudorel Toader. Între timp, Centrul de Resurse Juridice, organizație neguvernamentală specializată în protecția drepturilor omului, atrage atenția că desecretizarea arhivei SIPA ar putea să încalce legea. Publicarea unor informații referitoare la viața privată a magistraților contravine legislației privind protecția datelor, susține organizația. O ascultăm pe Anca Grădinaru. CRJ reamintește că la 11 ani de la decizia de desființare a SIPA, hotărârea privind anularea instituției este încă în vigoare, iar actul normativ prevede că documentele trebuiau predate arhivelor naționale, în timp ce patrimoniul fostului serviciu secret al justiției trebuia transferat administrației penitenciarelor. Ministrul Justiției Tudorel Toader a spus că miile de documente se află în clipa de față sigilate la sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor. În aceste condiții, Centrul de Resurse Juridice cere autorităților să lămurească unde se află de fapt arhiva și să publice rapoartele tuturor comisiilor care au inventariat actele. Și asta în contextul în care patronul ziarului Evenimentul Zilei, Dan Andronic, a scris că o parte din arhiva secretă a fost copiată de-a lungul timpului. Directorul CRJ, Georgiana Iorgulescu, avertizează că dacă autoritățile nu lămuresc mai întâi cine a avut acces la documente și ce s-a întâmplat cu ele, desecretizarea nu este posibilă și nici distrugerea, vehiculată acum în spațiul public, în vederea eliminării posibilității șantajării unor magistrați. Ascultați știrile Europa FM. La New York, șoferul care a intrat cu mașina în pietoni în Times Square ar fi fost în stare de ebrietate sau sub influența drogurilor, anunță poliția. O femeie a murit și alte persoane au fost rănite. Richard Rojas, în vârstă de 26 de ani, este un fost militar în cadrul Marinei Americane și are cazier pentru conducere sub influența substanțelor interzise. A fost reținut aseară, iar FBI a deschis o anchetă. Nu există vreun indiciu potrivit căruia ar fi fost vorba despre un act de terorism, a declarat primarul metropolei. Mașina condusă de Richard Rojas a intrat cu viteză în pietonii din Times Square, New York, unul dintre cele mai frecventate locuri din lume. O tânără de 18 ani a murit pe loc. Potrivit ABC News, fata era din Michigan și se afla în vizită la New York. Alte 22 de persoane au fost rănite. Fotografiile de la fața locului au surprins scene dramatice. Ceilalți trecători încearcă să-i ajute pe cei aflați întinși pe asfalt. Poliția a intervenit, însă și-a sfătuit mulțimea să se îndepărteze. Polițiștii l-au reținut pe loc pe șofer Richard Rojas, de 26 de ani, un locuitor al cartierului Bronx, fost militar în Marina Americană. Autoritățile au anunțat că acesta are cazier judiciar pentru conducere în stare de ebrietate. Primarul New Yorkului Bill de Blasio a infirmat ipoteza unui atac terorist. Elena Tudor, mulțumim. Știrile Europa FM la final. Vreme frumoasă astăzi, se va încălzi ușor în cea mai mare parte a țării. După amiaza și seara vor fi ploi de scurtă durată și posibil descărcări electrice pe arii restrânse în zonele de munte și în nordul Munteniei și al Olteniei și cu totul izolat în celelalte regiuni. Maximele vor fi între 17 grade pe litoral și 27 în câmpia de vest. În capitală se anunță zi caldă, condițiile de ploaie vor fi reduse, iar maxima se va situa în jurul valorii de 24 de grade. Știrile Europa FM, Ioana Brustur, capitanul, mulțumim. Sport, bună dimineața, Luca Pastia. Bună dimineața, Simona Halep este în mare formă pe zgură și spune că totul ține de încredere. După ce a învins-o pe Anastasia Pavliuchenkova și s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Roma, proaspăta campioană de la Madrid a declarat că se simte minunat, este puternică și are moralul ridicat, ceea ce o face să simtă fiecare lovitură și fiecare minge. Halep a câștigat cu 6-1 primul set, însă Rusoaica a egalat 6-4. Simona a câștigat apoi decisivul fără să piardă vreun game. Ea se așteaptă la un meci greu astăzi de la ora 13 cu Anet Kontaveit, estona care a eliminat-o în turul al doilea pe lidera mondială, Angelique Kerber. Simona Halep a câștigat precedenta întâlnire directă luna trecută la Miami, însă pe suprafață hard. FC Voluntari s-a calificat în finala Cupei României după ce a trecut cu 1-0 de CSU Craiova. Golul marcat de Ilfoveni în prima manșă în deplasare a fost hotărător. Returul s-a încheiat aseară 0-0. Antrenorul lui FC Voluntari, Claudiu Niculescu, așteaptă cu nerăbdare finala din 27 mai cu Astra Giurgiu, care se va disputa la Ploiești, în timp ce pentru Gigi Mulțescu a fost ultimul meci pe banca lui CSU Craiova. Alexandru Chipciu și Nicușor Stanciu sunt campionii Belgiei cu Anderlecht Bruxelles. Echipa lor și-a adjudecat matematic titlul în penultima etapă a play-off-ului după ce a învins-o cu 3-1 pe Charleroi, care a condus cu 1-0 la pauză. În ziua în care a împlinit 28 de ani, Chipciu a fost integralist, în timp ce Stanciu a rămas pe banca de rezerve. Tot aseară, Dorin Rotariu a fost titular la FC Bruj, dar a primit un cartonaș galben și a fost înlocuit încă de la pauză, iar echipa lui a fost învinsă cu 2-1 de Ustende. Deci, cu alte cuvinte, Rapidul s-a calificat în finală. Pentru că face voluntari. Voluntariu, da, da, da, da, da, da. Înțelegi? Da. Avem și noi echipă în finala Cupei sau în finala ce ne-am calificat. Finala Cupei, da. A, foarte da, eu mă concentram la ai noștri ăștia din Belgia. Care au luat titlul aseară. Da. Mă gândeam la Nicușor. Nicușor în ultimele 8 meciuri așa. A intrat odată sau de două ori de pe bancă. N-a mai fost titular. I-au plătit 10 milioane pe el. În schimb, merge bine Chipciu. Măcar atâta, știi, o mai dregem și noi, că e vorba de piață, Vlad, că te uiți. Sigur. Știți ce spun? Am auzit că în Bulgaria... Piața europeană de fotbaliști. Am auzit că în Bulgaria e nou debușeu al fotbaliștilor români. La Ludo Cheșerul Goreț, e la... goal-getter, da. Asta zic. Deci cred că Bulgaria rupe. O să fie, nici nu trebuie să te matriculezi acolo, cred. E foarte bine, n-ai nicio problemă. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Tonight, atât am reținut din piesa asta, e suficient. 7 și 19 minute, deșteptare aici, 20-20, bună dimineața! Bună dimineața, să începem cu o știre.